صدای توو میاد، صدای توو میاد، از سینه کشه کوهای بلند، از جاده هایی که به ده میرسن، از سینه کشه کوهای بلند، از جاده هایی که به ده میرسن. این صدا از دهن مردیه که غم عشقی تو دلش زندونیه، سوخته با هر آتش ساتری که روبروش افروخت به با ارزونیه، سوخته با هر آتش ساتری که روبروش افروخت به با ارزونیه. صدای تو میاد، صدای تو میاد، حالا وقتی که هوا ابر میشه قلب عاشقش دوباره میتپه، میاد انگار یه دست پرهونو پرده یه سیاه رو قلبش میکشه، اون وقته که با صدای دهلش میکشه فریاد دل از تو سینه، میگه عاشقم میسوزم تا ابد راه و رسم عاشقینه، میگه عاشقم میسوزم تا ابد اگه راه و رسم عاشقینه. صدای تو میاد، صدای تو میاد، صدای دهر میاد، صدای دهر میاد، صدای دهر میاد.